أيها المسلمون بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دق استجال كسو دواد برنامج كاه دي رد جمعها او جمع والبحل يدن او كلاات كما قشان ورباهن تإسلاميق اه اي الفرقان برنامج كوحان آلاب كسو قدبنا موضوع مهم او كهبون وقتيق مركاسي لتاقن يحي هدو اهان لها موضوع كهد ليه دعدوين كاواوين اما با أموراها دهسون سيدا سياسة دا علميغا دقالها عافيماتكا إيو أرمها بلشدا تضباتكن برنامجكا وحنو إذن كسو قد بينينا واكا سالكاس ليا الحرزة حقا بتوكا فجيز هادا واكا ما سحطا سيد سلعصان أرتيل حتى موت وحان لانا مركا dad kan nooc aasa u dambaydaa nima yiri ay leedii media u dambaysay ninkood la siisay waa ku waa sadar indhiin aan arkay hadaan la ka fiiri jirnay maanta aan u jeedna khudbado laga dul jeediyay meedadka hubka iyo gaadiidka ciidamada dawladda federaalka looga qabsaday dagaalkii arbacadii la soo dhaafay ka dhacay wilayada mudug iyo falanqeyn ku saabsan isla dagaalkaas oo ay nagala qayb galayaan nabadoon xasan aadan nuux quri oo kamid ah waxgaradka mudug iyo nabadoon maxamed axmed guuled oo ku magac dheer fartaag wa markala iyo barnaamijka diirada jimcaha وهجاك مركلا دغيستيال waxaan noo hawada idin ka leenahay assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh intii la socotay arbacadii la soo dhaafay dagaal culus ayaa waxa uu ka dhacay gobolka Mudug gaar ahaan deegaanka lagu magacaabo Gaaday halkaasii waxa ku hardamay ciidamada militaryga xarakada mujaahidiinta ash-shabaab iyo ciidamo oo kamid ah kuwa dawladda federaalka xarakada mujaahidiinta ash-shabaab waxay war saxaafadeed ku xaqiijisay in 97 halka looga dilay dawladda federaalka halka dhaawacuna uu 100 ku dhow yahay sidoo kale muassasada al-kataib ayaa baahisay sawirro cadeyn u ah bayaankii ka soo baxay taliska ciidamada xarakada mujaahidiinta ash-shabaab ee ku aadanaa khasaarihii baaxadda lahaa ee ka dhashay dagaalkaasi haddaba maxaa intaasi ka dambeeyay barnaamijka diirada jimcaha waxaan idinku soo gudbinaynaa khudbado laga dul jeediyay meydadka askarta laga laayay dawladda federaalka hubka iyo gaadiidka laga soo furtay meydadka ayaa waxaa qaar badan oo kamid ah la geeyay degmada Jowlo oo kamid ah gobolka Mudug iyo deegaanka la yiraahdo Aad halkaasoo dadku ay ugu soo daawasho tageen degmada Jowlo halkii meydadka ay yaaleen waxa ka hadlay mas'uuliyiin xarakada mujaahidiinta ash-shabaab kamid ah oo uu ugu horeeyo waliga gobolka hase ahaatee ee marka hore aan idin soo gudbino khudbadii uu ka jeediyay isla goobta nabadoonka beesha saruur nabadoon Cali Maxamuud Maalin bismillaah alxamdulillaahi wa salaatu wa salaamu ala rasuulillaah صلى الله عليه وسلم وبعد إلهي ولا ليال ما أنت مناسبة دان أن شغنو وإن ده يقو أي هيان تذكي مرتدين تهي حق دي دي ده هاي أنك هدان هاي مركة نقوبضة خاصة قبل كمدوك وحانو جيديني باب كو آدن لمن كان انتي أي نولايين وحبادن أيان أوق عن هاتيني إن أي كسو بحان صفكاس عدوغة أسي هاتي وأي ديدين sidaas ayaana Ilaahay qadaray inay adduunkana darxumadaas la yeelan maaragtay fagaarayaasha halaagii aakhirana uu sugayo biinillaahi ta'aala waxaan marka hadir baaqadna iyo fariin aan u direynaa qaybaha haray ee murtadiinta khaasatan kuwa jooga gobolka Mudug waxaan leenahay dhimayo hubow waxaad ku dagaalamaysaan ma taqaaniin haddaan marka isweydiino bal waxa aad ku dagaalamaysaan iyo waxa aad la dagaalamaysaan oo waxa weeyaan dadku ilaa waa habaabaa waa wareeraaye waxa weeyaan waxaad u dagaalamaysaani waa dastuur iyo warci bashariya iyo waxa laga soo waariday gaalo in ay ka taliyaan dalka Soomaaliya waxaan leenahay marka geeridiina iyo baabiina iyo halaagiina annaga hadda ma doonayno waxa noo roon oon idinkugu yeeraynaa inaad muslimtaan inaad murtadnimada ka soo noqotaan ilaahay kitaabkiisa inaad u soo noqotaan inaanu markaas sidaa daraadeed is walaashanno ayaa maslaxadiinu ku jirtaa annaguna aanu idinku yeeraynaa waxa maanta horta ina yaallaha waa cibro iyo tusaale idinka idinku aadan weeyi haddaydna waxba yeelin waadnaan maslaxadda garan ilaahay waxaanu ka rajaynaa sidaa iyo si ka sii foolxun in masiirkiina iyo maalkiinu u ahaado hadda ayaad nooshihiin qaybaha nool waxaan leenahay nimayow ka imaada meesha aad joogtaan dadka maanta ilmahoodu ay joogaan sufuufta maaragtay ay kusoo maaragtay kasoo horjeeda ee maaragtay mujaahidiinta oo ilmahoodii waaga ay naftoodu baaqi tahay waxaanu u sheegaynaa inaanu maaragtay ay furan tahay ergo gacanta u fidinayno ha laga faa'iidaystaan leenahay allah idin garabsiiya inan leenahay haddaad diidaanna dadkaasi maanta waxay ka walaayo yeesheen oo ay ka tala qaateen waxa weeyaan etoobiya iyo kenya iyo uganda iyo odagooda weyn oo maraykan ah iyo xasan oo isaguna dullaal ah oo dadkaa dhiiggooda maaragtay ka risaaqsada halkaas ayay maaragtay tala yeeleen kuwaasay ka weli dhigteen kuwaasay u dhimanayeen dastuurka iyo dimuqraadiyadii nimankaasi difaacayeen kitaabka ilaahaybay ka soo horjeedeen war dadkii caqli leh oo wax maqlaya oo in yaroo caqliya la siiyey inay waddadaa ka soo noqdaan ilmahooda inay kaga yeertaan inay maaragtay nabadgelyada naftooda u degdegaan aakhiradooda inay ka fikiraan sidaasaanu ugu baaqaynaa sidaasaan kala shaqaynaynaa sidaasaan odayaal ugu nahay ilaahay hana waafajiyo ilaahay hana garansiiyo waddada mustaqiimka ah oo xaqaana ilaahay hanagu duwo ilaahay hanagu dilo cadowgeennana waxa weeye ilaahay maaragtay ciidda ha la jaro junuud ilaahay uu og yahay ilaahay waxa weeye ha ku sallabo ilaahayna waxa weeye wixii hanuunka diida oo waxa weeye dacwada aan ka gudanoyna ka dhagaha ka furaysta ilaahay sidaa ku dambaysiya siga sii foolxun wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kaasi wuxuu ahaa nabadoonka beesha saruur sidoo kale waxaa goobta meydadka lagu soo bandhigay ee mudug jowlo ka hadlay nabadoonka beesha cayar ee gobolkaas nabadoon cabdiraxiin bacadow bismillah alxamdulilah rabbialcaalamiin qadayna sain calaa umuuri dunya wadiin wasala allahu wasalama calaa nabiyina muxamedin wacalaa aalihi waasxaabihi waman tabicahum biixsaan ilaa yowmiddiin wabacd awalan ilaahay baa mahadsan naga dhigay dad muslimiina isugukaana keena meeshaan ilaahay baan mahad celinaynaa bacdallaahi kasoo qaybgalayaasha xafladan iyo shirkaanna waa u mahad celinaynaa waxaan leeyahay anigoo salaamaya dadka muslimiinta salaanta muslimka ku salaamaya asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bacda taxiya muuqaalka haddaaniga ii muuqda markaan fiiriyo dadka sida ay macnaha ilaahay ugu asiibay wixii lagu riday waxaad u jeedaa madaxdiiyo fufuqsan indhihiiyo ridan calooshiiyo dilaacsan iyagoo lagu jajaban yihiin sidaan marka waa si macnaha qofkii caqli lahu oo ku cibri qaadan karo haddaan nahay marka odayaasha reer madarkicis ama habargidir waxaan baaq dheer u diraynaa bulsho weynta habargidir meel kastay joogto hadday dalka joogaan hadday dibadda joogaan haddii ay macnaha hadda kuwa tashkiilka lagu wada ay yihiin haddii kuwa la tashkiiliya ay yihiin baaq dheeraan u diraynaa coddheerna waa u diraynaa annagu walaalayaal waxaan nahay dad walaalihiina odayaashiinni baan nahay waa idiin nasteexaynaynaa waxaan idiin sheegaynaa sidaan qofkii ku dhintaa naaru jahannamo inuu aadayo inuu meel xun oo meel falxun ku dhintay inuu maabkiisa iyo masiirkiisa xumaaday kuwa hadda haray waxaan leenahay ka jooga naartaas iyo dhibaatadaas iyo xabaddaas iyo xumaatadaas ay leedahay foolxumada ay leedahay ka joogaan leenahay haddaad reer madarkicistiin meel kastoo aad joogtaan haddaad xardheere joogtaan haddaad uusamareeb joogtaan haddaad gaalkacyo joogtaan waxaa laydinkula wareegayaa waa fayris aan dawo lahayn oon dad iyo duunyo midna reebaynin oon aaqiro waxba ka taraynin oon adduunyada macaash idinkugu jirin waa xasan gurguurte oo la fadhiyo dhuusamareeb fiqina oo la fadhiyo xardheere oo ay ku gacan haatinayaan dadka masaakiinta waxaas waa dhalanteed iyo wiirawiire wiirawiiraha qofka waxmagaratada wuxuu u maleeyaa biyo meel yaalla u maleeya waana qorax haraad ku dilayo markay tagto biyihii ka weynaysa waxa la idin sheegaa waa weero weerahaas waa diin la'aan waa dad la'aan waa dal la'aan ka jooga cadaabkaas ka jooga shalay waxaan dhageysanayaa nimayo ninaa ka hadlayay galmudug waan ahay lahaa oo waxa weeye nimankan soo diray waa yiri shabaab waa baabeenay goladkii aan ka saarnay way baabeen annaga waxba nagama dilin inagaa baabeenay haddana waa kan nimankii ka socday federaalka iyo galmudug waxay daadsan yihiin barxaddan wax la qariyaba waxay tiraa soomaalidu qaawiyaa timid waxay miid iyo socialka iyo beenta ka sheegayeen wax la qaawiya qaawiyaa timid barxaddaana yaal yaalaan haddheheen dadkiina lahama aysan dhiman waa dhinteen halkaana yaal yaalaan haddheheen warha u dugeen soo dadkaanu waxa weeye waa isku xiran yahay taleefanay wada wataan meel kastay wada joogaan guryahay ku wada jiraan war u sheega dadkii la soo qalday halkaana yaal yaalaan kaan karaa dhex fadhisa kaan karaas inay iska jaraan inaysan aqbalin waxaase gurguurta dhuusamare la fadhiyo waxaan baaq dheer ugu diraynaa inay ka joogaan kuwa ka jira inay ka keensadaan intaan barxadda lasoo tubin sababtoo ah waxaa lala dagaalamaa waa kitaabka ilaahay kalimatullaahi yalculiyaa inay kor noqoto kalimatulkufri inay hoos noqoto waa wax lala dagaalamaa iyo waxay rabaan kalimatulkufri inay kor noqoto dadka muslimiintaanu laa ilaaha ila allahu maxamedan rasuulullah war ma siman yihiin labada calanoo loo kala dagaal horta kuwaas waay waxaan leenahay dadkiina ka cirta doolaha iyo hogaha ku shubinina naarta ha ku daadinina yaysan halkaa lasoo tubin habartii canugeedu ku jiraa taleefona u dirsato haddayna maqlayso haddayna arkayso taleefona u dirsato odagii canugiisa ku jiraa taleefona u dirsado saasaan leenahay ciddii ku jirta ha u toobad keento ilaahay u toobad keento dadka muslimiintaana ha u timaado ha ogeysido sidaasaan uga baxay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wuxuu ahaa nabadoon cabdiraxiin bacdow isla halkaasi maydadka ciidamada dowladda federaalka lagu soo bandhigay waxaa ka hadlay nabadoon cali saciid oo ka mid ah nuqabada wilaayada mudug allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أولا إلهي بأن مهد علينا سبحانه وتعالى نقدر قدد مسلمين الله سبحانه مهد علينا مهد مهد سكاله ثم وحن مهد علينا حركة شباب المجاهدين رمتي وحبضا ودوقناي ومعنها la aasay oo cagta lagu hayay baa ilaahay qadartiisa ilaahay wuxuu uga dhigay sabab uga dhigay inay soo baxaan oo ilaahay kitaabkiisa in lagu dhaqmo ayaa sabab u ahay saasna u mahadcelinayna fuma waxaan iska gaal mahadcelinayna mujaahidiinta ku jira furimaha dagaalka oo la sabartamaya cadowgooda intaa ka gadaal waxaan nahay nuqabada gobolka ama odayaasha dhaqanka oo beelaha goboladan aan hadda ku sugannahay waxaan u baaqaynaa dadka meeshaan yaal yaalo hadda loo jeedo ujeedaan oo meeshan ka muuqanahaya dadka ka haray hadda nafta ku jirto waan u baaqaynaa waxaan u malaynayaa waqti badan baan ku bixinay ilaahay kitaabkiisa ma dumi kartaan ha isku daynanaani waa la diiday waxaa la yidhi soomaaliu tiraa oday tala isdila yeelo waxaan hadda waxaad ma cunteen maxay hal ilaali u dhihilaha nimaa wuxuu yidhi alay markaan tabar haya talaan waaye maanta aan tala hayana tabar aan jirin maanta dadka meeshaan yaallahay soo noolaan maayaan wixii ay la kulmaanna wax ilaahay uu talagala weeye khayrna u rajaymayno weliba dadka nool oo hadda nafta ku jirta waxaan leenahay waxaan idinkaga digayna waa kuwan waxaan idinkaga digayna waxaan iyo wax ka sii badanoodna hadda indhihiina qabanayno meeshii yaalla wey waxaan idin leenahay ilaahay baa loo tooba keena subxaanahu wa tacaala muslimiintuna qofka taa'ibka ah tooba keena walaalkiisu waayo waa jecelyihi shalay u dagaalama yidhaahdaan annagu ka cajisi mayno inaan idiin baaqno meeshaan dadka yaalla haddeer u jeedaan waa wax yar oo adigu darf yar laga soo qaaday sidaasay waxay u yaallaan meelaan cidii caseeraan lahayn ciddii ugaysana la arka oo waraabuhu iyo haadku ku cunayaan waxa u keenana cid doonatay ma jirto meeshaa nimankaas ku leedeen ragga mujaahidiinta jooga waxaa laga yaabaa inay 10 sano deganaayeen shimbirna kuma dilin weligood waa loogu yimid waxaa la yidhi aan bixinno khawaarijtaan bixinaynaa war horaan idinkugu sheegnay shabaab khawaariji ma aha waa dad muslimiin ah khawaarijtu shuruuday leedahay macnaha calaamooyin lagu yaqaan bay leedahay calaamooyinka lagu yaqaan hal mid oo ka mid a shabaab laga heli maayo khawaarij dadka muslimiinta wax lama cunaan gowracooda ma cunaan gabdhahooda ma guursadaan ninka la yidhaahdo muslimba uma yaqaanaan gaalada ma dilaan muslimiinta unbay ku taagayin gaalada ma dilaan shabaab waa intaas cagsigeeda waaye waxa gowracdaan idinla cunayaan muslimiintu waa u walaal gaalkuna waa cadow waxaan leenahay niman yahow caqligu ha shaqeeyo aqligu ha shaqeeyo meesha nimanka dadka yaal yaala dadka idinku yeeraayo kaalay waa bixinaynaa dhahaaya $70,000 la idin tuura $7,000 asaguna qaadanaya $7,000 inuu difaac u raa marka inu dagaal galana ma rabo waa ninka la yiraahdo ducaad alaab waab jahannama ah taagan waa jahannama arbaabka idinka idinku yeeran kaalay soo gala in leeyin awr ugaarad u tihiin difaacad u tihiin ayaga un baa danaysanaa idin ma daynayaan in badan idin baaqnay khaasatan beesha la galay Haaji Salaaban la yiraahdo waxaan leeyahay oo aan hadda ninkale anigu aan ka dhashay war ka jooga waxaan idinka waaninaa waa kuwan waxaan idinka hortaagnaa intaasoo bilood oon dagaal jirin oon la taagnayn oon xabadi dhacayn baan idin waaninay birbaydan ku dhameeyey maskaxaan idinku bixiyey wax walbaan sheegay wax walbaan sheegnay annagoon yarayno noqobada gobolka oo dhan ah si kala gidisana u sheegnay hadda waxaa la sheegayaa saaka subaxaan hadda meydka meesha daadsan nimankii jooga xar dheer waxay leeyihiin laayiri waxay keeneen niman ayaga ka dhintay oo aan dadku aqoon ay keeneen dad ayaa ka dhacday dadku aqoonay soo dhoobeen meesha keeneen ninka la yiraahdo baabuurtuna ku wadi ayna tusaayaan gaariga hardtoobka noocaan waa la isla yaqaanba meesha barqa xilligan kale camaar u taagna waa isla ognaa la ogyahay dadka dhan og shal xilligan kale camaar u geed ku baakinaa maantana meeshaan u taagan yahay 5 saac iyo baraa la yiri bixiya gaariga wada dadka ilaa u geeyay ilaahay amar ku bixiyay amarka ilaahayna shaqeeyay amarka ilaahay baa shaqeynaya markasta amarka ilaahay shaqeynaya الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر وحان لا ما الهي كتاب كيسا عدو مي كرتا ما جرت ها وعز كده ابو جهل وا نيكي يري انت لا يري سفركي وا وا بدبادي اسك لاابو اي و خيري ان 3 معلومات كو قمرايستو عيلك بدر اون جيل كو قشو او غبدو يهسن ما لاابناي و هو كدخلان وا سلوغ كتابي كو يال و هو كدخل ما انتنا وا ودا نيكي لينا وا ودا جيد دغدار محمود عرب علي يره و هي لا تاغين عماره و هي ليهين wadankan qabsanayna anaga gudoomiye hadda waxay ku dagaalsan yihiin gudoomiye gudana ku xiga waxa la laba nina saddexna waxa la noqday laba wiil wataa waxa arkayna wana weyn cid u jooga oo buuran marka waxa la yiri maqaarka dhar laga qaaday laga dhigan jiray wiilka wiil wuxuu yiri wankan maqaarkiisa anaale kii kale wuxuu yiri malid anaale marka ku dagaalada wuxuu yiri wankan maqaarkiisa ku diriraysan hooyadin dhar laantahay ma ogidin maawi waa wan cid u daaqay iska fiican afmaad qab wankaas maqaarkan markaad ku dirirayso dagaalamaysan aan qaadanay hooyada ma ogid miya oo yiri sida dhar laanta ay guriga la joogto waa ooyay adag markii hore waa ooyay abaar markii ka bacday la aamusiyo waa baxa ku dhacay waxaan la yaabanay wiilashaan wixii ku dagaalamay wanka maqaarkiis ana hooyadoodan dhar laan u yi haye ma dhibana wankaan mise waa noolaal isma weydiin waxa la yiri aan bixinno gudoomiyaha waxa isku haystaa dahayso warfaa ay qaadanayo maye bahab gala qaadanayo camaara fiiri la isma weydiin meeshan ma qabanayna ma joogi karna ma cid la ma la joogal isma weydiin wax la yaabo Soomaal aqal gidisan Soomaa waa qandaraas waan markale iyo markale iyo markale ku baaqayna Xasan ninkale gurgurte Mareykanka iyo asaga way isla taageen wax leeyahay maanta ama shabaab aad tahay ama kan la dagaalaya wax ka dhaxay ma jira ama shabaab aad tahay ama kan la dagaalaya war Ilaahay ku dhaariyay xaan shabaab ka qaban karnaa ka bedel karnaa dad xaan ku siyaadi karnaa war naftana aw turno ilmaha xun ka hoos la waalay waashay oo inkaartu ku dhacday oo $70 lagu iibsaday aan ka soo reeban waxaan ku soo goomay warka halka ku soo gaabinaya ninka la yiraahdo Xasan Gurgurte abgaal waa waay hal qof waa u shaqay diiday intii hartana waxa la yiri waxa uu xawdi beenta waa barteen ayda ka calaray halkaas ka wareego waayahan wuxuu dabka ka shidaaya ninka galguduud iyo midig oo ku jira ayagana waxa waaye guldaro iyo ceeb iyo dhaamada ka taagano waa koonbaawurti aan balaasti iyo ninka leeyda Cabdibayaashi basiinka ayo hadda gacantii dambu dambeeyay waa ku halkaan taaga Ilaahay fadligiis mujaahidiinta gacanta Ilaahay ku soo riday Ilaahay wax ka bariyana kuwa ka sii badan iyo farxad ka badan tan lagu farxayna inaan aragtana ila garjeeyeen waxaan leenaa laga joog dabkan aan lagu guban dabkan lagu guban damasiis laga ma leexda Soomaali tiraada dabkaas aan lagu guban aan laan ku xisaabtan aqligaas aqliin raashay mujaahidiinta xukun bedel kartaan wallahi kitaabka Ilaahay qof dami kara inuu san jirin kuwa xirsiyad u xiran yihiin meesha aad ninka leeyda la waxaan arki jiray madax xirsiyad u xiran yahay waa horano ilmaan nimana dhaxda ugu xiran dad ninkaas dhaxda laba xaba ugu xiran intan oo saddexna u maleeynaa yihiin laakiin laban hubaan ugu waxaa loo ku soo sheekay sheekh Hebel Kidaa fulana soo sheegay dhaxda ha loogu xiro shabaabna is arki maayaan ninka leeyda caariyaan ku gadiisan waxaa ku duuban horo u soco waa kaas halkaas la yaal xirsiyad xaq qabto ka fujiin hadda waa kama saxta si silacsan oo arati hadda moot waxaan leenahay marka dadka noocaas u dambeeyda nima yiri yaa leeyay meedya u dambeeyso ninkooda la siisido waa kuwa sadar indhiin arkay hadaan la ka fiiri jirnay maantaan u jeedna muslimiinta ilaahay diin kor ha u qaado cadawga iyo gaalada iyo murtadiinta iyo munaafiqiinta baabaha allah ka dhig ilaahay waxaan ka baryeynaa ilaahay waxaan ka baryaynaa ilaahay inuu kitaabkiisa meel kasta dalka soomaaliya afarteeda koona inuu ka taliyo ilaahay ka baryayn amiin oo ilaahay waliba xataa markaas ka taliyo ilaahayna gaarsiin oo ka baryayn amiin hada wa billahi tawfiq assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh kaasina wuxuu ahaa nabadon ali saciid sidoo kale waxaa fagaaraha meedadka lagu soo bandhigay ee degmada jowlo dadweynaha kula hadlay waliga wilayada islaamiga ah ee mudug sheekh xasan abu xamza bismillaah alxamdulillaahi rabbil caalamiin صلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وسلم أجمعين قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وعورتي نيالا دركتان الله بان لأي وحبضن بان لهذلني وحبضن بان أدقني waa dad badan baan niri war ilaahay u toobad keena waa aqbali waayeen hadaad maqli jirteen deegaankan dadka degan waxba dhacay iyo xaqay ka dhacday iyo sidaas bay ahayd maanta indhihiin aad ku aragtaan waana un intaan waa in yaro hordhac weeyaan alxamdulillaahi rabbil caalamiin allah tabaaraka wa tacaala ayaanu mahadcelinaynaa asagaa dilay asagaa qabtay waa dad loo soo tabantaabiyey loo soo tababaray loo soo diray ilaahay kitaabkiisa inay damiyaan ilaahay nuurkiisa inay damiyaan raayada tawxiidka inay dejiyaan kitaabka eelkiisa inay laayaan inay la dagaalamaan intaas baa lala soo diray ayagaa ku halaagsamay alxamdulilaahi rabbil caalamiin allah baa ku mahadsan muslimiintuna waxay amran yihiin inay la dagaalamaan acdaada allah inay la dagaalamaan hadday murtad yihiin iyo hadday mushrikiin yihiin iyo hadday gaalo asala yihiinba allahna ay u tala saartaan waanad arkaysaan oo maantay haddaad dhegihiina wax ku maqli jirteen indhihinaad wax ku aragtaan waxaan leenahay kuwa taga waa tageena kuwa joogow isdabaqabta muslimiinta wiilasha mujaahidiintu waxay amran yihiin amarka allah tabaaraka wa tacaala allah tabaaraka wa tacaalana asagaa noo sheegay in ma garanaysaa gacmaha mujaahidiinta uu ku cadaabayo inuu ka guulaynayo inuu hoojinayo inuu muslimiinta quluubtooda uu ku daweynayo hoogga iyo halaagga iyo jabka ku dhacay acdaadiisa islaamkana waxaa laga rabaa mujaahidiinta un waxaa laga rabaa oo keliya asbaabta inay la yimaadaan amarkana allah baa iska leh aqbalkana allah baa leh qaatiluuhum yucadibhum allahu biaydiikum wayuqsihim wayansurkum calayhim wayashfi suduura qowmi lmu'miniin jahannabe kacabaan leennaa adigu soo diray oo ay u ahaayeen owrka ugaareed u ahaayeenna hadafkii aad laheedeen ood ugu tala gasheen kuwaan inay xaqiijiyaan ma gaarin waxaan leennahay muutuu biqaydikum caradiina la dhinta gaalay caradiina la dhinta caradiina la dhinta waxaan rabaa inaan idhaahdo kuwaanna waa la hadalnay in badan hadalkeennana waa maqli waayeen waxaan hadda la hadlaynaa oon digniin u diraynaa kuwaan ay ka baxeen wardiintiina u soo laabta war warwar biyaha moodina warwar biyaha moodina diintiina u soo laabta waxaan leeyahay dadka waalidka ah ama ehelka u ah kuwan kuwa baaqiyaadka ka ah war waxaan inkaga digayna waxaan waa waxaan inkaga digayna waxaan waa ilaahay kitaabkiisa haddaydnaan u nusreeyayna haddaydnaan wax u taraynina haddii waxa annaga na saarno aysan adinka inin saareen war lafiyin inaa badbaadistaan miyaadnaan garana war maxaa inka hadlaysan yaa yaqaan waxa ka hadlaysan dadkan gaaladu waxay doonayaan waa naqaanaa allah baa noo sheegay waman yatawallahu minkum fa innahu minhum baa taallo war gaalada ninkii garab siiya ninkii gacan siiya ayaguu ka mid yahay ninkii og waa og yahay ninkaan ogeyna ha ogaado liyaalika man halaka can bayina wayaxyaa man xaya can bayina waad arkaysaan meeshay yaal yaallaan kuwa harana meeshaasay u socdaan waxaan leennahay allaha loo toobad keeno mujaahidiintu waxay diyaar u yihiin ciddii ilaahay ka soo saaro meesha shalayaad geftay shalaad gaalnimo ku dhacda ma dhahayaan ilaahw toobada ka aqbalaan leennahay weliba ilaahw toobada ka aqbalaan leennahay ninkii saaka inta soo baxay yidhaahdo war anigu waa gefay waa dambaabay ilaahay hortiisaan ku gefay gaalniman ku dhacay waxaan rabaa ilaahay inaan u toobad keeno waxaan leenahay ilaahw toobada ka aqbalaan leennahay waxaan leennahay beertaada falo waxaad dana dunyada leh raaco adduunka isku ku noolaw aqrana jannadiisa allah ku sii allah ka dhaafan leena wixii aad ku dhacday hada diidan waxa in yaalay tan way ama indhaha istira ama ma garanaysaa indhayaasha horena waanu sheegnay odayaashan la hadalno dhalinyaradan la hadalno wax garadko dhana la hadalno in badan baan hadalnay kuwan waa la hadalno kuwan mujahidiin meesha yaalayaan waa la hadalno warkaalayaan dhahna ka soo taga meeshaan wardaniina raad annaga waxba noo qabanina aadunku daniina raado haddaad aaqra diideen oo ilaahay kitaabkiisa inaad u gargaartaan diideen wax danaha adduunyada leedihiin mal arkaa raacdan ku niri daniina raado waa naga diideen yaa yaqaan waxay doonayaan adduunka waxa ugu liito ninka doon raacay meel ay ku dagayso uusan noqon ka waran hadoo bari raba haddaad galbeed uga baxdo magaaladan hadda aan joogno haddaad galbeed uga baxdo ka waran wadada aad ku socotana meel ay gashaa aad noqon culimmadu waa xabeebteensay oo hadlayeen oy diin u sheegayeen xadiis iyo aayad dadkan ugu dul akhrinayeen maanta cid loo cudur daaraayo Soomaaliya hoos leeyahay waxa weeyaan jahliya loogu cudur daaraayo ma jiro kaasina wuxuu ahaa waliga wilaayada islaamiga ah ee mudug Sheikh Xasan Abu Hamza haddaba imika waxaan gudagalaynaa falanqaynta barnaamijka maxay u dhinteen ciidamadaasi faraha badan ee meedadkooda lagu soo bandhigay jawlo aad iyo halkii lagu dagaalamay waxaa falanqaynta marti ku ah Nabadoon Maxamed Axmed Guuleed iyo Nabadoon Xasan Aadan Nuux Quuri. Nabadoon Quuri waxaad ka mid tahay waxgaradka gobolka Mudug ugu horeyn ee aniga oo labadiinaba idin soo dhaweynaya. Maxay tahay xogta aad ka haysaan khasaaraha iyo wararkii ugu dambeeyay gaar ahaan dagaalkaasi ee ka dhacay gobolka Mudug? Adeer, xogta aan ka hayno way fara badan tahay. Meesha waxaa ka dhacay dagaal aad u xoog badan. Inta kadib dagaalku ilaa waqtigii quraacda wixii ka dambeeyay ayuu bilowday ilaa 9 saacna waa la soo gaaray intaan ka warqabno 5-6 waqti waa la soo laabtay de kulli qofkii islaam ah diinta islaamku u saqeynaya asagu marna qasaara ma qabo xil kasta faa'iido qaba haduu guuleystana de maaragtay nasri iyo guul iyo maaragtay ilaahay kitaabkiisa inuu tamkiino u diyaar yahay hadii ilaahay shahaado siiyana janna iyo xurul cayn insha Allah ta'ala loo rajaynaya inta kadib nimanka meesha ku diriray oo dawladda ridada iyo waxa la socda dad badan ayaa meesha kaga baqtiyay inta aan xogaha ku xeyno ka deegaan ahaan iyo ka xog ahaan 105 qof ayaan helayna xogtooda inay meesha ku tageen dad badan oo 100 ku dhawaad ina ay ku dhaawacmeen waliba dad oo saraakiil oo muhiim ah si ayaga xaqooda ka ah ay maaragtay ku jireen oo aad maaragtay ay ugu baroornayeen ama ayagu wada internetyada ay soo dhigayeen adeer marka dagaalku sida ayuu u dhacay Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ayaan ku mahadinayna aadi aadayaan u boogaadinayna dagaalkii meeshaas ka dhacay waxaan ku boogaadinayna dadka islaamka Ilaahay subxaanahu wa ta'ala inuu guuleeyay cadawgu Ilaahay oo Mareykanka ku soo dirsado wakiilada ka ahaan inay jabeen insha Allah ta'ala waxaan u rajaynayna dadka islaamka guul iyo gacan buux Ilaahay subxaanahu wa ta'ala inuu siiyo wa Taiwan ku soo labanaya Nabadoon Guuleed marka hore dhankaaga seed u aragtaa waxa meesha ka dhacay ama se maxaad ku cabiri lahayd ee dagaalkaasi ee gaaday ka dhacay bismillaah horta hore waa ula hadalay talooyin badan baan siinay oo adduunka aakhiraba ma aragtay ay ku badbaadayaan laakiin nagama ay saaqrisan oo nagama yeelin halkaasayna hada ku dambeysay qaabka wax u socdaan in cawaaqib xuma ka dambeynayso horaan ugu sheegnay mar iyo laba maahan 19 jeer baan hadii la ku run yahay u sheegnay nimayuhu ka fiirsadaan idi hawl hadaad ku dhaqaaqaysaan cawaaqibta ka dambeysa iyo waxa ka dhalan doona ma aragtay waan u sheegnay gaaladu inaysa maslaxa noo wadin oo dad Soomaaliyeed iyo dad Islaam wadin waxyaalo badan baan ma aragtay tala iyo tusaale badan baan seen marka kaxaxaabiya weeye waxa la yiri waxa soo socda ninkan garanay waxa jooga taagana ma garto saas inay dhacayso oo qasaaradaas lagu dambeyn doono iyo geeridaas badan oo macna darada ragaasi waxay ku dhinteen iyo aysan garanayn inay dhacayso waan u sheegnaa waa uga digna degniin waa qabaan waatay Nabadoon Quuri hadda tihiin wax garadka dawladda federaalka gaar ahaan Xasan Sheekh oo dhusmareeb jooga waxa uu ku andacoonayaa in deegaanada gobolka Mudug uu dhibaato ka dulqaadayo ee arintaas maxaad ka oranaysaa horta dhibaatadu qofka asagu sheegashadiisa ma aha in qofka deegaanka jooga oo meesha ku nool oo degan ayaa dhibaatada la weydiiya dhibaatadu adigu mid aad ugu tahay qofka deegaanka joogana aan haynin wax jira ma anagu deegaankan aan joogno 10 sano ku dhawaad xarakada ayaa nala joogtay dib kuma qabno gabdhahanagu waa nabad galaan maalkanagu waa nabad gala cirdiganagu waa nabad gala bal iska daayo dadka deegaankaas jooga xabad dhacaysa ma maqlaan maantana hal asbuuc ka yaray joogan hadan cala sabir mithal magaalada amaarad u soo qaato geedida talaashaa calayntooda dhulka taala si xabad u ridayeen marka waxaan leenahay dhibaato naga dulqaadin maysaane dhibaataad noo keenaysan amni darro waad wadaan kufsi waad wadaan jaad iyo muqaddarad waad wadaan xabad iyo qeylo waad wadaan diinta islaamkii oo burburisan waad wadaan madrasadii quraanka culimadoodi waad xirteen dadka ee xal cal aqdiga ah waad xirteen dhibaatada aad naga qaadaysaan ma garan karno anagu dhibaatada wixii aan dhibaato u naqiino dhamaantood adinka wada waxaan leenahay marka dhibaato naga qaadimaysaan dhibaad noo soo kordhinaysaan beenta iska dhaafa ummad ummada alla ku salaadatihiin iska daaya waxaan dhibaato meeshaan ma taale barwaaqo adduunyada taala wax kasta oo qof binaadniga dhiba nawaad noo keenteen waa tahay dhigaystayaal wali waxaan dhex maquuranaynaa barnaamijka diyaaradda jimcaha oo aan noo ku falanqaynayno dagaalkii arbacadii la soo dhaafay ka dhacay deegaanka Gaadaay ee gobolka Mudug kaasoo ciidan aad u fara badan oo boqol kor u dhaafaya dowladda federaalka looga dilay Nabadoon Maxamed Axmed Guuleed ee wax walba waxa la yiraahdaa cibar ayaa laga qaataa iyo waaye aragnimo marar badan waxaad soo qaadataa mahmaah ee xikmad badan xambaarsan ee caana daatay dabaadigooda ayaa la qabtaa iyo maxaa cashar ah oo laga baranayaa oo ciidamada ee dowladda federaalku ay ka baranayaan dagaalkii ka dhacay gobolka Mudug mahmaadaasi weli waa taagan tahay caana daatay dabaadigooda la hanbeeya ama biyo daatay dabaadigooda la qabtay intaba mahmaayaynku waa jiraa af Soomaali oo hodan weeye wixii tagay horta soo noqon mahayaan ragii laaday soo noolaan mahayo laakiin hadda waxa la badbaadin kara Ilaahay baa wax badbaadiye inta nool in la badbaadiyo oo maaragtay la fakaro oo waxa lagu dhimanayo iyo waxay ku dagaalamayaan waa inay maaragtay hadda laga hadlo la fakaro waa laaymin kara ragga inta hartay ragga hadda dagaalamaya dagaalka u soo jeeda bal ka maqan horeysan mahayaan oo maaragtay dal laga mahayo diintooda laguma soo duunana diintiiba loo sheegay kitaabka Alla soo raaca la leeyahay xoolo laga ma dhicin waxa ay ku dhimanayaan maaragta iyagu ma yaqaaniin laakiin annaga u sheegayna horana waa ugu sheegnay waa inay ragga inta nool la badbaadiya oo aan dagaal damba dhicin oo sharciyada islaamka la qaata oo ragga ay la dagaalamayaan dib kala ma wadee war kitaabka asa Ilaahay noo soo dajiyay maslaxadeena asaga og Ilaahay baa noo door biday asaga aan ku dhaqanno oo ku walaalowno cadaalad baan nadeeqda marka sidaasan hadee leh ku runyahay ayaan leen watahay aan ku laabto Nabadoon Quri Nabadoon waxaan helaynaa xog tan iyo shalay ee sheegaysay in diyaaradaha Mareykanku ay duqeyeen ciidamada dawladda federaalka ee dabcan saraakiisha qaar xataa waa ay qirayeen laakiin maxaa xog ah oo aad ka haysaa diyaaradahaasi duqeynta u geystay ciidamadii ka farxaday goobta dagaalka maxaasi u sabab ah in Mareykanku uu duqeyo ciidamadii dawladda federaalka ma si kama ayay ku dhacday ma si kale ayay u dhacday soo dhow horta Mareykanku ula kac u sameeyay sababtoo ay tahay hadda ka hor waagii dawladdi Soomaaliya ay ku kaceen nimankii jamhadaha iyo qabiilaadka ahaa ay niman xamaara hoosta ka galeen subaxdii ayaa waxa soo duulay nimankii jamhadaha dad Soomaaliyeed oo deegaana degan ayay ku soo duuleen way laayeen galabtii markay warbixinta geeynaayeen bay ku yiraahdeen ciidamadii faqashta intaasan ka dinlay annaga intaasan naga dhimatay amxaarkii wuxuu yiri isku dare Soomaali isku dare meeqa ka dhimatay ee horta waxa u joogta Mareykanka Soomaali isku dare meeqa ka dhimatay haday ayuu og yihiin oo saaxiib moodan saaxiib lama ahan Mareykanku ma iloobin Soomaaliya wixii loogu geystay qaas ahaan qabiilka deegaankan degani 93 wixii ay dib Soomaaliya ugu geysteen ma iloobin waligiisna ma iloobi doono si kasta si muuqata iyo si qarsoonba uu maaragtay ku dilaya marka Mareykanku kas u yeelay laakiin ayagu waxay moodayeen in lagu qaldamay anagu intaan ka hayno qasaare badan ayaa ka dhashay sida aan ku ognahay xogaha ku hayno 8 qofood oo nimankii meesha joogay oo ciidanka gaalada oo ahaa way dhinteen gaari booyadiina wuu gubtay ee qasaara kalena uu ka dhashay de marka waxa weeye cadawgii baalkii ahay Soomaali asagu inuu laayu jaclaalo dad kale oo meesha ku beerto ayagana de xogaa yar oo maarta calaq uu lulo waxay isleeyihiin Mareykanka saaxiib uu idan leeyahay laakiin Mareykanka saaxiib lama ahanay jaranjarta inta saara guriga meesha ugu sareeyay markuu geeyay inuu ka daadiyo ayuu rabaa waatay nabadoon guuleed dawladda federaalka dhankeeda ee war ayay shalay galabkii ka soo saartay dagaalkii ka dhacay deegaanka Gaaday ee wasiirka warfaafinta waxa uu meesha ka saaray khasaarahaasi soo gaaray ciidamada dawladda federaalka ah ee ma jirin wax tacsi ah oo xataa uu u diray arrintaasi maxaa u sabab ah bay kula tahay horta sababta loo inkiray markii hore mahmaaba jirto waxa la gaala jabkeeda waa qarsata nimanku horta gaala weeye muslimiin ma ahan ee horta baltaas waa in la ogaada tan kale dawladna ma ahan dawladdan aad sheegaysa meesha kuma jirto dalku haduu dawlad leeyahay raggaasi ma laadeen macna darro kuma laadeen hadee lay ku run yahay ay gaala noocyadeeda kala duwan afrikaan gaal madow iyo gaal cadna wadanka ma yimaadeen wadankuna xor ma ahan wadan dawlad ka jirta haday nimanku dawlad yihiin oo wadanku dawlad leeyahay Ethiopia ma soo gasheen Uganda ma soo galeen Kenya ma soo gasheen yahuud ba xataa joogta wadanka umad kale hadee lay ku run iska day marka dawlad la'aanta hadee lay ku run yahay keenaysa raggaasina inay ku dhintaan tan kalena hada horaan u sheego gaaladu qasaar kasto gaarta way qarsata oo maaragtay meediyaha kama sheegto laakiin waa la soo bandhigay internet mareega internetko dhan ba waxa hadee lay ku run yahay ku jiraan wax la qarin kara ma ahan bayax 14aad calaacal ma saari karo luguma dadi karo luguma qarin karo yaa qarin haya waxaas marka nimba waxa lay wuxuu yiri warniyo aan ku dhaco geel aan ka dhace hay sheegi hadda wuxuu yiri ciirtayda soo la arki maayo marka warkooda iska daakaas maaragtay kaafiriin ilaahay ka furatay weeye wayahay nabadoon quuri ilaa hadda wararka naga soo gaaraya ee deegaanka Gaaday iyo meelo fara badan wali waxa daadsan meedadka ciidamada dawladda federaalka ah dhaawacyo fara badan ee daadgureyntooda ayaa soconaysa dad badan waxay ka qaylinayaan baraha bulshada oo ay leeyihiin ciidankaasi waa la dayacay su'aashu waxay tahay yaa qaadaya mas'uuliyadda askartaasi halka ku dhamaaday mas'uuliyadda askarta dagaalka u dhintay hadiba mas'uuliyadi jirto horta marka koobaad mas'uuliyadda anagu dad meesha socdo madax isku sheegaya anagaan afkaanan kula hadalnay waxaan u sheegnay inay ka joojiyaan dadka dhibka ay ku wadaan ee mayna yeelin waxaan islaayahay mas'uuliyadda maanta Soomaaliya dhibka ka jira ha horeyso ha dambeyso caalo usta baabaayda dadka qaxaya dadka birmageedo diyaaradaha lagu duqeynayo kuwa askarta ah dabka lagu shubayo kuwa iyagoo dhaxdooda iska dilayaan guriyaha la gubayo dhibaatada umada Soomaaliyeed lagu sameynayo ka Soomaaliyahan waxa qaadaya Xasan Sheekh ayaa qaaday ka Soomaaliyahan mooydaas ayaa sheegtay mas'uuliyadda ugu sareeyda ee ka caalamahaana waxa qaaday Mareykanka sawto Xasan Sheekh asaga meeshan soo fariisiyay asaga umadaan u keenay waa dhib Mareykanka lagu la xisaabtami doona hadii Ilaahay idmo Soomaaliyana waxaan isleeyahay qof kale looma hayo ninka ay ka degilaadahay oo muddo 2 bilood gobolka Galguduud u fadhiyay inuu dadka mudug iyo Galguduud jooga qaxiya waa Xasan Sheekh waatay gabagabada anaga oo ku dhow nabadon guuleed dagaalkan hadda socda ee la dagaalanka argagixisada isagu asal ahaan yaale yey tahay cidda wadata ma Soomaali ba wadata ma qolo kale ayaa wadata yuudan u yahay ee dagaalka kan mashruucaas Mareykan baale oo soo aasaasay hadda gaal iyo muslimna cadaw ba ka dhaxeeya mashruucaas Mareykan baale marka qandaraas uu bixiyay qandar ragii uu qandaraasada siiyay Xasan Gurguurto iyo kuwa la socda iyo qorqor iyo ma wada magacooda ma wada koobi kare raggaas iska leh mashruucaas uu bixiyay waxa jira wax sam kontoradka la yiraaho shirkadi haday maaragtay mashruuc soo qaadato ama nin mashruuc soo qaato faruuciyo dad buu kala siisiyada laamuu kala siyaado mid aduu hawshaas qabuu yiraa marka nimankan dawladda aad ku sheegaysaan oo Xasan Gurguurta madaxda u yahay in maaragtay dalka maaragtay loo baylihiyo oo gaalada u baylihiyaan ba mashruuc lagu soo siiyay waa daba dhilifyo waxa afka qalaad traitor lagu yiraahaa weeye Xasan Gurguurto kale waa joogaa iyo wixii lamida weeyahay ee hadii ay sidaa tahay oo tusaale ahaan mudug dadka ku dhaqan ay sumcad ku heleen dagaaladii Mareykanka lala galay taariikhda ay baal dahab ah ka galeen oo ay yihiin dadkii yiri suqaar Mareykan baan sidnaa maanta see kugu dhadhamaysaa in wiil Soomaaliyeed oo mudug ku nool uu u dhinto mashruuc Mareykanka uu wato. Waxaan aragnay horta waxa jira wax qaato maxamed la yiraahdo qof waxa jira siduu u cibaadeysanayo marka dambo ajashiisa iyo soo dhowdahay karkaarka weydaarta ayaa jira. Horta waa nasiib darro Mareykankii hadee lay ku run yahay asnagu aan laynay asna maaragta ummad badan oo Soomaaliya hadee lay ku run yahay xasuuqay wiilaba ummada gobolka mudug iyo gobolada dhexe ka soo jeeda aad u xasuuqay aad ogto taariikhdu qoreyso 74 nin oo xulkii hadee lay ku run yahay habar gidira hal guri inuu ku xasuuqay inta kale banaanka uu ku laayay iska day marka Mareykankii saasaha intay ka aarsan lahaadeen dakanadoodi maanta ka gudan lahaadeen oo mujaahidiinta garab siin lahaadeen inay maaragtay maanta Mareykan ku shaqeysto oo ay Mareykan u heeliyaan nasiib xumad ay ka tahay waa qaatuma xumad ay ka tahay waa qofka maaragtay la yiraahdo waxa lagu ducaystay ilaahu qaatumada noo hagaaji laakiin waxaan leedahay hal laga soo noqdo hadaba toobadu waa u furanta naxariista Ilaahay waa iska furantaade aan soo cishana taariikhdi hore Mareykan iyo wixii la mid ah iyo gaal aan iska dhicin maslaxa nooma wadaan dan nooma wadaan maaragtay dalkeenay rabaan inay bilil qaystaan inay degaan Itoobiyaanka iyo Afrikaan kale waa wax ay qandaraas ayagu soo siiyeen oo ku shaqeysanayaan ninka raba dalkeena inuu xoogo oo maaragtay anagana cirib gooyo waa Mareykan qandaraaskana hadee lay ku run yahay iyo argagax la dirirka maaragtay arada ku faafiyay muslimiinta sidaas aanu aragnay waa tahay ugu dambeyntii xaggaaga nabadon quri maxay tahay fariintaada ee ku socota maxay tahay fariintaada waad ogtahay gobolka mudug waxa ku dhaqan dad karti leh xataa Soomaalida dhexdeeda qofka markay dhiranaan ka muuqato ama firfircooni waxa la yiraahdaa marer mudug baa tahay shalay marka laga yimaado maanta waa 1445 ama 2032 maxay tahay taladaadu horta meeshaan dadka mudug deganay dadkii Mareykanka la dirro waayay oo xamar ku jiiday oo gaalada agtiidu aad ay uga nacbaayeen ilaa iyo markiina gaala waa shaqeynaysay dadkana waxaad moodaa in laga dilay dadkii ahlu xalli wal caqdiga ummad marka la rabo in la bedelo taqayr ugu sameeyo dadkooda hoggaanka ama culumada ama dhaqanka ama dadka wax garanayo wax un cabiri kara wax soo socda ama waxaan waxa ka dhala kara miisaami kara unbaa laga dilaa haddii aan wax yaro misaal u soo qaato waxaad ogeydeen in Mareykanku iyo nimankan Mareykanka soo diray nimankii odayaasha ahaa oo deegaankan ka dhashay oo iyadu qabiilkooda ka xiran yihiin dad 70 qof ka badan gaadiid 100 ku dhawina ka xiran yihiin nimankii inta tagay colaadii ka joojiyay waa la xiray waxa lagu xirana dawladda waxba inaan geysan ma ahayn waxba kama dhibin dadkii ay dhaqanka u ahaayeen unbay nabad u soo saxayeen waxa lagu haystay waa inay ummada aqligeedii iyo masiirkeedii iyo wanaageeda ka shaqeynayaan waxa la keensaday dad hunguri cagale oo waxba fahmayn oo la yaqra wala yaktub oo aan ilmahood ilmaha ka garanayn oo yes man oo Mareykankii shalay ay dileen oo walaaladood dileen oo aabayaashood dileen moodaya saaxiib ujeedada laga leeyahayna dadkaani cadawtooyadii Mareykanku u qabay inuu maaragtay si kala cagsi ugu dhigo dadkii la dirirayo ummadu lama wada dirir dad unbaa kicinaya dadkii kicinayay uu baabi'iyo dad yes man aho dadka anagu aan niraahdo odayaasha waxa la dhaqanku waa un labo guni boqortay iyo gowski boqor la kala yiraah waxaad ogtahay maalintii dagaal ka dhacay mudug isla maalintaas in nabadoon kamid nabadoonada deegaankaas oo la yiraah magaciisa maxamed xasan kidiye in lagu duqeyay shabeelada hoose shabaab ma ahay lama shaqay jirin waxa kama ogeyn asagana waan ka tacsiinaya waxaan u sheegayaa Mareykanka dhamaan marka wax marka la fiirsho mid la xiro iyo mid la dilo iyo mid la ehaanayso dadkii wax galka ah in laga dhigayo oo dad aan wax ay talaaho gacanta ku hayaan iyo cid dooratay bal dadkii dadka laga ilaali jiray qabiil kasta wuxuu leeyahay cid nimay doorato hoggaankeeda loo dhiibo iyo in la yiraahdo war hebel cidaha laga ilaalisho dadkii laga ilaali jiray oo gowski boqorka la dhihi jiray in ummadii lagu fasaxay waxaan rabaa insha Allah inaan hal ugu baaqo dadka Soomaaliyeed qaas ahaan dadka gobolada dhexe joogaahi suuragal maahan idiina cuntamin mayso dagaalka aad ku jirtaana adinku iskama lihidiin ilaahay uga baqa tii hore way dhacday marka la yeedin ku dhicin hadii la diriro cidda dhimanaysa oo meesha ku jabeysa waa adig waa adinka waxaan idin leenahay ilaahay uu baqa masalixu umadiina fiirsha deegaanka fiirsha beenaad isu sheegaysaan run isu sheega dadka aad maanta la joogta maalintaad u timaadeen iyo maanta kay wanaagsan yihiin dugsiga quraana u odna malcamada diinka baalka madarisa u fureed sharaxda islaamka lagu dhaqmay qof kasta qof kale wixii uu ka tabto kitaabka ilaahay buu geynayay qaad lagu cunimayn sigaar lagu cunimayn maanta magaalada deegaanka hadda sida bacdweyne iyo camaaro filter sigaar lagama heli karo maantana qashinkiisa derbiyada dhooban waxaad ummada u wadaa naftiinni aad haligteen ummada kale ha haliginina dadkiina waxaa dagan adduunka ilaahay lama arag qabiil dowlad qaran niman sheeganaya u le'anaya dowladdu hadday dowladta ciidamaha qoroto ha ku xisaabtanto mushaar ha siisato ha nadaamsato laakiin ree hebelow dowladda u dagaalama ani waxaan u arkaa caqli dabada loo kormarsha inay tahay oo madaxa lagu socdo inay tahay cidda siyaasi isku sheegaydo oo meeshaa joogtana anigu ma u jeedo dadka waaweyn oo meesha ka muuqanayo oo caqliga ka marani haddiisan ayagu bal ha xisaabtabeen 10 sano ummadda dhibkan ka daba wadaan oo jaqafkan kala daba ordaayaan iyo beentan aan waxba ka soo baxayn war miyaanan xoolaha bahaynka waxba dhaamin miyaanan xisaabtamayn bal u fiirso bishii dhoweyd markaa tagaysiin deegaanada mudug oo ka duuleyseen cadaado dadkii aad wadeen ma nool yahay maxaa ka nool gaadiidka aad wadeen ma nabad galeen maalkii aad qaadeen ma haysiin siyaasadda aad u socotaan maxay tahay haddaad aabba tihiin iyo haddaad hooyo tihiinba muxuu cunugiinu ku dhimanaya muxuu u dagaalamayaa mushaarka la sheegaya la siin maayo waxaan maqshiisanahay maalintii ay ka tageen cadaado mushaarkii uu qayliyay ilaa iyo maantoon hadlaynana waa u qayliyayaan been bilba bilaa lagu amaahanayaa gaaribaa soo sida haddaa la keenayaa markii 5 bilood maqan yahaa la bil la siinayaa war wax la soo sida lama arko war adduunyo hilmaysaan waraaqrana waa ka tagteen waxaan leenahay waalidka dhalay dadka cashada inay dusha in kugu xamaalaan oo guryahooda idiin joogaana qayr badan inay beerahooda qotoona idiin qayr badan inay xoolaha idiin ilaashaana qayr badan waxaan kula talinayaa waalid kasta oo dhegaysanaya cunugaaga meesha ka soo wad aad baad u mahadsan tahay nabadoon guuleed xaggaaga iyo gabagabada waa maxay xalka waxaanu ka soo hadalnay dagaalkii gaaday iyo siduu u dhacay waxaan soo gudbinay dareenka odayaasha dhaqanka iyo khudbadihii ay ka jeediyeen goobtii lagu soo bandhigay meydadka gaadiidka hubka waaliga ayaa sidoo kale ka khudbeeyey jowlo oo fariimo kala duwan diray idinkuna waad falanqayseen dagaalkaasi waxa ugu dambeeyey duqeyntii maraykanku uu u geystay isla ciidamadii dowladda federaalk ee ka badbaaday dagaalka maxay tahay taladaada iyo xalka horta tala waxaan soo jeedinaya ayaga horta marka u horeysa waxaan rajaynaya ayaga laftigoodu waaya aragnimo inay ka qaataan maraykankii ay u hiilinayeen ayaa haddana ayagii duqeeyay dabaadigii ka haray tala haddee lay ku runyo waxaan u soo jeedin lahaa reer midug ama soomaaliya oo dhan meelay joogtaba in maaragtay maraykan layska dhacsho gaalo markii maaragtay khayr ilaahay helo xataa roobku markuu da-o oo muslimiintu khayr hesho waa ka naxahayaan markii masiibo iyo abaare iyo cudurro dhacaanna waa ku farxa ilaahay baa haddee lay kuuron yahay yiri waxaan leedahay waa sii waa mahmahadii caadiga ahayde biyo daatay dabaadigooda la hambeeyaa ragga haddee lay kuuron yahay hadda nool intii dhimatay dhimatade aanu badbaadsanno haddee lay kuuron yahay maraykanna iska dhicinno oo la diriro cirku waxaa la yidhi intuu da-ahayo ayaa la doogsadaa inta mujaahidiintu la dirirayso oo meel walba ku xasuuqayso tabartooduba waa intaas ayagii maraykan iyo maaragtay kuwa uu soo adeeg sadade mujaahidiinta garab siiya oo haddii alle kuuray aan garab siino oo gaalo la wada dagaalano oo meel uga soo wada jeesano sidaasa adduun iyo aakhiraba soomaaliyo dhanow inta gaalo la socoto dhani ku badbaadaysaane gaalo haddii alle kuuray yahay ka hara waxaan kaloo leedahay barwaaqada ilaahay adduunka dadka ku siiya awlaada kamida xoolaha iyo awlaadaba waa kula xisaabtamahayaa berri wiilashiina intaa diinta bari lahaydeen intaa jihaadka keeni lahaydeen intaa aad ka dhigi lahaydeen inaad haddee lay kuuron yahay idinkuna aaweydaan oo ku gablantaan kuna naar tagtaan barina ilaahay idin kula xisaabtamo mareekana idin kula ayo wiilashinima la idin kulaynaayo la idin ku barakacinaya arintaas ma aragtay dib u fiirsada Soomaaliye wiiliba reer midugo marka saas aan hadee lay ku roon yaleed aad baad u mahadsantahay kaasi wuxuu ahaa nabadoon maxamed axmed guuleed sidoo kale waxaan u mahadiyaha ka gaadhooleenahay nabadoon xasan aadan quri oo isna kamida wax garadka gobolka mudug inta ayaan ku soo gabagabeenayna barnaamijka diirada jimcaha oo aan maanta uga hadalnay dagaalkii ka dhacay deegaanka gaaday ee gobolka mudug tan iyo kulanti dambe wasalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu تلبسون حلة البايسين زمجيري رعود أنت يا أحلى نشيد وزعري يا وسود نحن قوم الوقود نحن روح الشهيد حبنا يوم كان الكتاب في قلوب الشباب هاديا للصواب يستذل الصعاب يوم كان الكتاب في قلوب الشباب أمة لم تهن كيف أمست إذن مرتعا للفتن مزقت المحن دب فيها الوهن شردت المحن أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون